ราไม่รอช้าครับไปกันเรื่องที่3กับเรื่องของพี่นบครับผมมารอสายอยู่สักพักแล้วสื่อสารกันไม่เข้าใจขออภัยด้วยคุณนบครับพี่นบวันนี้มาพร้อมกับเรื่องที่มีชื่อว่าลูกแม่เป็นประสบการณ์ตรงครับคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่บ้านร้างหลังหนึ่งในจังหวัดสงขลาผ่านมาประมาณ24ปีครับเพราะฉะนั้นเราจะไปฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันครับกับพี่นบที่มีฉายาว่านบสิงห์รถบรรทุกครับสวัสดีครับพี่นบครับ ครับผมสวัสดีครับ อุ้ยรอนานเลยขออภัยทีผมก็พูดยาวเลยเต็มเปียกเวลาอยู่หน้าไมค์เนี่ยเวลาฟังเรื่องผีมันต้องใช้สมาธิสูงมากๆคือวอกแวกไม่ได้เลยไม่งั้นจะแบบหลุดทันทีเลยพี่เพราะฉะนั้นผมจะต้องแบบโอ้ยขมวดความรู้สึกแล้วก็สมาธิทุกอย่างเนี่ยให้มันอยู่ในจุดหนึ่งเดียวต้องขออภัยที่ทำให้พี่นพรอช้านะครับมาพี่นพวันนี้เรามาเล่าเรื่องผีกันดีกว่า เมื่อกี้ผมตลกคุณตั้ม ตลกทำไมครับ ก็พอดีว่าส่งไม้ต่อให้คุณขวัญใช่ไหม กำลังจะส่งขวัญบอกชี้ผมแล้วก็บอกอ๋อเข้าใจโอเค ครับผม กำลังจะโยนแบบสวยหรูเลยทีเดียวมาครับพี่นบเรื่องลูกแม่วันนี้นี่ผมขอแล้วหลอนเลยผมเชื่อว่าพี่นบจัดให้แน่นอนเป็นยังไงครับลูกแม่วันนี้ครับ ตอนที่ว่าผมเดินทางจากเชียงใหม่เน า ะไปหาทำงานที่ไปทำงานที่หาดใหญ่นะที่สงขลานะครับคันนี้ก็ยังคงอยู่ที่บริษัทของที่องค์การโทรศัพท์เนาะคันนี้อย่างที่ผมบอกอ่ะที่ผมอยู่เชียงใหม่แล้วคราวเนี้ยผมจะต้องเดินทางกลับมาทำงานที่หาดใหญ ่ครับ คราวเนี้ยทางทีมล่วงหน้าผมเขาขอไปแตนบายกันอยู่ที่นู่นอยู่แล้วไงแล้วก็ไปหาเขาเรียกว่าเช่าสถานที่ก็อย่างที่ผมบอกว่าที่ผมจะไปเช่ามันจะต้องเป็นที่ใหญ่ๆเน า ะพื้นที่ใหญ่เพื่อที่จะเก็บข้าวเก็บของเก็บท่อเก็บอะไรต่างๆจอดรถอะไรให้มันกว้างขวางมันก็จะได้อยู่ที่หนึ่งเลี้ยวเข้าหาดใหญ่อ่ะเลี้ยวเข้าแยกหาดใหญ่เข้าไปในตัวหาดใหญ่มันเลี้ยวจากแยกใหญ่ไปประมาณไม่ไกลอ่ะผมจำกิโลไม่ได้เนาะมันจะอยู่ซ้ายมือ ซึ่งมันจะเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านเหมือนอย่างหมู่บ้านที่ทั่วไปอ่ะแหละก็มีซุ้มมีอะไรเหมือนอย่างหมู่บ้านทั่วไปแต่เข้าไปข้างในมันล้างไง มันล้างอ่ะ มันล้างใช่จากปากทางเข้าไปเนี่ยมันจะเอาจากปากทางถนนนะเข้าไปตรงจุดที่ผมอ่ะเป็นแคมป์คนงานเก่าซ ึ่ งมันเป็นแคมป์ล้างด้วยเหมือนกันแล้วคนเนี้ยผมก็เอาเข้าไปกันเอารถเข้าไปจอดกันมันก็แบบเนาะตามก็คือมันล้างอ่ะ เข ามาล้างเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่แบบ มันก็มืด ทำไมใช่ทำไมใช่ลกอึมทึมอย่างเงี้ยแล้วทำไมต้องมาเช่าแบบนี้ด้วยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเท่าแก่เนี่ย นั่นน่ะดิครับ พอวิ่งเข้าไปเนี่ยมันจะมีแบบตึกเป็นตึกอาคารพาณิชย์อ่ะ2ชั้น3ชั้นอย่างเงี้ยที่สร้างไม่เสร็จเลยนะ ครับ มันแบบเป็นโครงสร้างขึ้นมาแล้วก็เป็นพื้นสำเร็จแล้วปีกระไดแล้วก็มันจะเห็นภายในหมดเลยไงอ ี กฝั่งนึงมันก็จะเป็นแบบว่าโล่งๆเลยซึ่งยังไม่ได้ก่อบล็อกปิดอย่างเงี้ย ดูโปร่งดูโปร่ง ใช่ดูโปร่งแล้วข้างล่างเนี่ยมันก็จะเป็นโปร่งหมดเลยนะโปร่งหมดเลยก็คือว่าเหมือนเป็นโค้งอย่างเดียวอะและแต่ว่ามันมีหลังคาซึ่งมันจะเป็นแบบเนี้ยทุกหลังเลย ครับ แล้วก็เนี้ยไอ้ตรงที่ว่าเป็นแคมป์ล้างที่ผมจะต้องไปอยู่กันนะไปบูรณะขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะเป็นห้องให้แก่พนักงานทุกๆคนทุกๆครอบครัวอย่างเงี้ยก็ไปทำกันมาปุ๊บซึ่งจำใช่ไหมว่าผมไปถึงประมาณ4โมงเย็น4โมงเย็นผมต้องทำรีบทำกันเพื่อให้ผมมาได้หลับได้นอนกันผมก็ทำกันพอที่จะแบบแค่จางมุ้งได้กันเท่านั้นเองเนี่ยก็คืนนั้นน่ะผมทำเสร็จปุ๊บผมก็กางมุ้งได้ไงพอกางมุ้งได้เอาข้าวของเอาที่นอนที่นอนลงไปพอที่จะนอนได ้คือพูดง่ายๆก็ซุกหัวนอนสักคืนก่อน ใช่ ครับ ที่ซุกหัวนอนได้แค่นั้นก็พอเนี่ยผมอ่ะไอ้ฝั่งตรงที่มันเห็นตึกเนี่ยนะ พักผมยังไม่ได้แตะข้างฝาไงผมก็นอนอยู่ในมุ้งกันพอนอนอยู่ในมุ้งกันปุ๊บผมมานอนริมซึ่งผมก็ต้องแงะนอนตะแคงเข้ามาทางตึกร้าง ตะแคง โอ้โหเห็นขาวโพลนเลยนั่งอยู่บนตึกร้างชั้นสองเลย เห็นอะไรขาวโพลนเลยเหรอเห็นอะไรอ่ะ ใช่เป็นเด็กเลยนะเป็นเด็กนั่งแกว่งขาเล่นแบบบนตึกเลยอ่ะคือขาวโพลนเลยคุยขนลุก ไอเด็กจุออนเหมือนในหนังอย่างนั้นนะขาว ไม่ถึงขนาดนั้นนะไม่ได้ว่าขาวอย่างนั้นนะ คือ ว ่าขาวเวอร์ไป มันมองเห็นเป็นเด็กเลยอ่ะซึ่งมันมีแบบว่าเราเห็นชัดเจนเลยว่านั่นคือเด็กอ่ะแต่ว่าคือมันอยู่ในความมืดอ่ะแต่เราเห็นเลยว่าก็คือเด็กคนหนึ่งเสื้อสีฟ้ากางเกงแบบเหมือนกางเกงเด็กนักเรียน อ ่ะ อ๋อครับ อย่างนั้นนั่งแกว่งขาแบบว่าเอามือเท้าอ่ะมือเท้าอยู่แล้วก็นั่งแกว่งขาแล้วก็มองลงมาที่พวกผมนอนกันอยู่อ่ะอย่างนั้นอ่ะซึ่งผมมองโอ้โหเอาแล้วยังไม่ทันข้ามคืนเลยมาต้อนรับแล้ว ครับ คราวเนี้ยก็ยังเดิมนะครับก็คือก็ต้องนอนกอดลูกกอดเมียเดิมเพราะตอนนั้นลูกชายผมยังไม่ได้ขวบไง ยังเล็กอยู ่ใช่ยังเล็กอยู่ประมาณ9เดือนก็ผมก็นอนกอดก็เลยนอนกอดที่ลูกแต่ทางแฟนผมเขาก็รู้แล้วล่ะว่าผมนอนกอดคมแบบเนี้ยคือมันปฏิกิริยาคืออะไรเขาก็ได้แต่ปลอบใจอ่ะเนาะว่าก็นอนได้อยู่อย่างนั้นแหละไม่ต้องมองไม่ต้องคิดอะไรมากมายตอนเนี้ยก็หลับไปจนสว่างขึ้นมาพอสว่างขึ้นมาคือผมระแวงไอ้ตึกตรงนี้เลยนะระแวงเลยพอคราวเนี้ยผมก็ทำนู่นทำนี่ทำอะไรกันขอให้มันเป็นกำพงกำแพงเพื่อกูจะไม่ได้เห็นมึงละกูจะปิดซ้ายปิดขวาปิดให้หมดเลยทุกอย่างเลยให้มันมิดชิดตอนเนี้ยก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอเลยนะ ครับ ไม่ได้เจอเลยก็ไปทำงานอะไรกันกลับมาคราวเนี้ยไอ้ตรงตึกที่มันเป็นช่องเนี่ยคือมันโลเคชั่นมันเหมาะตรงที่ว่าเราเอาอ่ะหัวรถอ่ะเข้าไปจอดได้ไงซึ่งมันจะเย็นมากเลยแล้วคราวเนี้ยข้างล่างมันก็จะเป็นทราย ครับ ผมก็ลืมเลยนะพอทำงานมาได้ประมาณ6-7เดือนเนี่ยผมก็ลืมเรื่องนี้สนิทเลยนะว่าผมเห็นตรงนี้อ่ะผมก็รถเข้าไปจอดเหมือนอย่างที่ผมว่านะก็เอาลูกชายนะผมไปนั่งเล่นอยู่ใต้ร่างเนาะแล้วคราวเนี้ยผมอ่ะก็มุดใต้ร่างขันนู่นขันนี่อะไรของผมเช็ครถของผมไปใช่ไหมลูกชายผมหายไปไหนซึ่งมันนั่งเล่นอยู่ตรงข้างๆผมไงมันก็ไถรถข้างๆอยู่ไงแล้วผมแอบไปเอ้าแบ๊กโยแบ๊กขึ้นไปอยู่ชั้น2แล้ว เฮ้ยลูกพี่นะขึ้นไปชั้น2อ่ะนะ ใช่ใช่ งานเข้าแล้วยังไงอ่ะพี่ มันยังไม่ได้ขวบเลยอ่ะ อู้ตายแล้ว มันไปไถรถเล่นอยู่ข้างบนชั้น2อ่ะคึกแคกอยู่นั่นแหละผมก็โอ๊ยตายแล้วแบ๊กผมก็รีบวิ่งขึ้นไปซึ่งกระไดเนาะคุณตั้มเนาะชั้นสองเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกว่ามันยังทำไม่สมบูรณ์ไงมันยังไม่มีอะไรกั้นคือมันยังไม่ได้ทำอะไรเลยก็คือแบบเทธรรมดาเนี่ย โปร่งโปร่งอ ่ ะ ใช่โปร่งอ่ะมันขึ้นไปได้ยังไงผมก็วิ่งตามขึ้นไปใช่ไหมพอวิ่งตามขึ้นไปผมเห็นสภาพลูกผมอ่ะนั่งขางขาอยู่นะแล้วก็ใส่รถขึ้นแบบอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นลานอ่ะมันเป็นลานที่ว่าเราถอยหลังแล้วก็ปล่อยอ่ะอย่างนั้นอ่ะ ครับ ไอ้เจ้าแบ็คมันดึงดานมาแล้วก็ปล่อยพอปล่อยปุ๊บรถมันก็วิ่งเข้าไปหาอีกห้องหนึ่ง เอาแล้ว รถมันสายกลับมาย ังไงนะรถมันไถกลับมา ใช่รถอ่ะมันถูกสายกลับมาหาเจ้าแบ็ค เดี๋ยวนะไอ้รถของเล่นเนี่ยที่มันไถหลังมาเนี่ยไถบึ้งวึ้นเสร็จปุ๊บแบ็คถอยไปรถมันก็วิ่งตามแรงไขลานของมันเข้าไปในห้องใช่ไหมพี่นบ ใช่เข้าไปในห้องอีกห้องนึง แล้วอยู่ๆไอ้รถเนี่ยมันก็ไถกลับมาเหมือนมีคนไถ กลับมา ไถหรือ เปล่าเจ้าแบ็คอีกที โอ้ยพี่นบว่ะ แล้วคราวเนี้ยผมจังหวะนั้นผมขึ้นไปพอดีไงผมขึ้นไปถึงเจ้าแบ็คพอดีไงจังหวะที่ว่าเจ้าแบ็คไถไปขึ้นแน่แล้วผมก็จะไปขวาเจ้าแบ็คปุ๊บรถคันนั้นมันถูกสายกลับมาไงมันถูกสายกลับมาหาโดนขาเจ้าแบ็คแกผมก็โอ้โหขวาเจ้าแบ็คได้อุ้มขึ้นมาพออุ้มขึ้นมาปุ๊บไอ้เจ้าแบ็คแบบ เด็กอะเนาะมันก็แย่ไอ้ไอ้เงี้ยเหมือนอย่างก็แบบว่ากำลังจะเล่นอะไรอย่างเงี้ยผมก็คว้ารถของเจ้าแบ๊กขึ้นมาได้ปุ๊บเสียงเด็กหัวเราะแล้วตรงฝั่งนู้นนะคุณตั้มมันเป็นถุงกระดาษปูนใช่ไหม ครับ ถุงกระดาษปูนที่เขาพิงระเนระนาดเสียงอะเสียงแบบเหมือนยังก็คนย่ำเท้าใส่กระดาษปูนแก๊บวิ่งทั่วห้องเลยนะพอวิ่งทั่วห้องไปปุ๊บแล้วก็ได้ยินเสียงตุ๊บอยู่ชั้นล่าง เฮ้ย ซึ่งผมมองไม่เห็นนะผมมองไม่เห็นล่างเลยแต่ได้ยินเสียงแบบเหมือนแบบว่าคนวิ่งเหยียบบนกระดาษปูน อ ่ะกึ๊บแก๊บกึ๊บแก๊บกึ๊บแก๊บกึ๊บแก๊บเลยแล้วก ็ แล้วตรงวิ่งลงไปแล้วก็เสียงตึ๊บเลยอ่ะ โอ้มันเหมือนในหนังเลยอ่ะพี ่แล้วคนเนี้ยฝั่งนู้นอ่ะไอ้ฝั่งที่ว่าห้องเช่าไม่ใช่ห้องเช่าห้องที่ผมทำกันอยู่นะเออเขาอ่ะมองเห็นว่าลูกชายผมมาตกตึก เฮ้ยเหรอฮะ ใช่เขามองเห็นเขาก็กรี๊ดร้องกันใหญ่เลยกรี๊ดเลยเพราะไปเรียกเมียผมออกมาใหญ่เลยไอ้แม่ตกไอ้แม่ตกอยู่แล้วน่ะกระทั่งที่ผมมาอุ้มอยู่อ่ะอุ้มอยู่แล้วก็ผมก็วิ่งลงมาชั้นล่างอ่ะทั้งเก่าอ่ะ ครับ เมียผมก็วิ่งออกมาเลยตามหาลูกใหญ่เลยเห็นผมมาอุ้มลูกออกมาไงคิดว่าอุ้มลูกอุ้มศพลูกออกมาจากตึกไงคิดว่าลูกตกตึกลงมาเพราะว่าคนอ่ะเขาแห่ปากกันว่าไอ้แบ็กตกตึกไอ้แบ็กตกตึกอ่ะ แต่ไอ้แบ็กยังอยู่ วิ่งก่อน อยู่ในบ่าพี่อยู่พี่ยังอุ้มเพิ่งจะเดินลงมา ใช ่เออเจอพี่ ผมก็วิ่งออกมาบอกว่าไอ้เมียผมก็มาตีผมใหญ่เลยทำไมเลี้ยงลูกอย่างนี้เป็นเลี้ยงลูกอย่างนี้ผมก็ไม่ใช่เดี๋ยวฟังก่อนนะไม่ใช่ที่คนเห็นนะไม่ใช่ไอ้แบ็กไม่ใช่ไอ้แบ็กผี เป็นใครกันเน อะผีผมก็บอกโอ้โหเคยบอกว่าผีแค่นั้นแหละโอ้โหคนงงคนงานเอาอีกแล้วโอ้โหตายมาเช่าที่เช่าอะไรทำไมเจอมันจะเจอตะผีอย่างนี้แล้วเนี่ยตัวเนี้ยก็โทรไปบอกกับเฒ่าแก่ว่าเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้อีกแล้วนะ คร ับ เหตุการณ์มันเจอแบบนี้อีกแล้วเนี่ยทุกคนเห็นเลยเนี่ยว่ามีเด็กตกลงมาจากชั้นสองคราวนี้ซึ่งตอนนั้นนั่นก็คือว่าเขาแก่เขาก็บอกว่าคือยังหาที่ไม่ได้ไง น ั ่นไง ยังหาที่ไม่ได้ยังไม่สามารถที่จะอพยพเขาของจำนวนมากและก็คนจำนวนมากอ่ะย้ายที่ได ้ ต้องให้เราอดทนหน่อย หน้าตี เขาก็อยู่ส่วนของเขาเนาะเราก็อยู่ส่วนของเราก็อย่าไปยุ่งเขาดิเขาอย่าไปที่ตึกนั้นสิ โอ้จะไปยุ่งยังไงเขามายุ่งกับเราเนี่ย คราวนี้ก็แบบเอาวะทำไงได้เนาะเพราะว่าเราก็อยู่ส่วนของเราตรงนี้แล้วกันเราก็ไม่ต้องไปคือมืดดึกดื่นยังไงก็เข้าบ้านกันเลยไม่ต้องเข้าห้องขายห้องมันเลยทีนี้มันก็จะต้องมีแก๊งหนุ่มๆซึ่งขี้เมา อ ย่างเงี้ยก็เขาก็กินลงกินเหล้ากันเนาะท้ายเลยนะตรงท้ายไอ้ตรงท้ายแคมป์เลยอ่ะพวกหนุ่มๆเขาจะอยู่ท้ายแคมป์กันเพื่อว่าเขากินลงกินเหล้ากันจะได้ไม่หนวกหู ฟัง ตรงที่ว่าเขามีลูกใช่ไม่รบกวนเขาก็จะอยู่ทางนู้นเลยตั้มมันจะมีบ้านห้องอีกหลังนึงซึ่งอยู่ไกลลิบเลยนะมันจะเป็นห้องเดียวเลยซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าห้องนั้นอ่ะมันแยกออกไปทำไ ม เป็นห้องเป็นแท็บแคมป์คนงานอ่ะเดียวๆเลยซึ่งอยู่ริมสุดนู่นเลย ครับ ผมก็คือเห็นมานานแล้วเนาะตั้งแต่เข้ามาจน6-7เดือนแล้วเห็นทำไมผมก็สงสัยเนาะ เป็นห้องโดดเดียวเลยอยู่ห้องเดียวอยู่ไกลๆเลย ใช่อยู่ไกลๆเลยอ่ะซึ่งแคมป์คนงานอ่ะมันจะถูกรื้อไงเหมือนถูกรื้อรอยรื้อออกมาแล้วก็เป็นช่องว่างไปเลยนะแล้วก็มันจะเหลือห้องนู้นห้องสุดท้ายเลยอย่างเงี้ยคราวเนี้ยมีพอวันนั้นอ่ะมีคนงานนะมีคนงานอยู่คนๆนึงอ่ะซึ่งเขาอ่ะเมาแล้วเนาะเมาอะไรได้ทุงได้ที่แล้วเขาก็ไปฉี่ปัสสาวะของเขาตามปกติเนาะตรงที่ป่าอย่างนั้นอ่ะเพราะว่าตรงเลยจุดตรงนั้นไปก่อนที่จะถึงไอ้ห้องนั้นอ่ะมันจะเป็นป่าเลยไงป่ารกเลยเขาก็ไปฉี่เขาบอกว่าไอ้ไอ้ พวกที่นั่งกินเหล้าเห็นอยู่แต่เห็นไอ้คนนี้เนี่ยยืนโบกไม้โบกมืออะไรของมันก็ไม่รู้นะเออเขาก็ไอ้พวกที่นั่งกินเหล้าอยู่บอกเฮ้ยมึงโบกไม้โบกมือใครวะนี่ตะป่ายืนโบกทำไมเนี่ยบ้ากลับมากินเหล้าไอ้นี่ก็หันกลับมาเอ้ยผู้หญิงเห็นไหมล่ะบ้านตรงนั้นน่ะบ้านหลังนั้นน่ะมันมีผู้หญิงเลยค่อยเออ มีผู้หญิงเหรอ ใช่มีผู้หญิง ครับ มีผู้หญิงอยู่ที่ที่บ้านที่ห้องหลังนั้นไอ้คนเมาอ่ะนะมันพูดไอ้นี่บอกว่าแล้วนะมันไม่มีใครโยมก็เรียกกลับเข้ามากินเหล้าคราวเนี้ยเรื่องเนี้ยมันก็มาถูกพูดกันตอนเช้าแหละว่าบ้านหลังนั้นน่ะมีคนอยู ่ คราวเนี้ยหัวหน้าซึ่งหัวหน้ารู้ไงแกก็เลยว่ามันมีคนอยู่ได้ยังไงว่ามันห้องหลังบ้านหลังนั้นซึ่งอยู่ไกลๆแล้วมันมีตะปาก็เลยแห่กันไปดูตอนเช้าไง เอาแล้ว ไปเช้าไปดูกันเลยว่า วัดเลย มันมีไหมมันมีไหมมีคนอยู่ไหมเราจะได้ถ้ามันอาจจะเป็นคนที่ว่าเขาปลูกแคมป์เพื่อเฝ้าแถวนี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยก็เลยพากันไปดูเลยไอ้พวกหนุ่มๆคนงานก็ไปกันเลยแล้วก็มีพวกคนขับรถก็พากันไปอีกไม่กี่คนเขาไปถึงนุ่มก็ไปเปิดประตูคือพอเปิดประตูออกมาเนี่ยมันก็แบบคือหยักย้ายมันเต็มเลยนะ ครับครับ หยักยงหยักย้ายข้าวของเนี่ยมันก็ยังมีอยู่อ่ะมันก็มีพวกเสื่อพวกเป็นโต๊ะเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนคนงานนั่นแหละคนงานทั่วไปอ่ะ เหมือนมีคนอยู่อ่ะ ใช่เหมือนมีคนอยู่แต่ว่ามันเก่าแล้วไงข้าวของมันเก่าแล้วไงและมันมี อะไรฮะ ผ้าผืนหนึ่งที่มัดอยู่ตรงขื่อตรงหน้าต่าง มัดอยู่ขื่อตรงหน้าต่าง มัดอยู่ตรงขื่อตรงหน้าต่าง คือผ้ามัดอยู่ ใช่ผ้ามันมัดอยู่ไง ครับ แล้วคราวเนี้ยก็เขาก็ไม่รู้ไงว่ามันผ้าอะไรหมดเขาก็ไปดึงเล่นคือเขาไปแบบว่าเฮ้ยมันเหมือนอย่างเขาแคมล้างอ ่ ะ มี ไม่สนใจไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ย ไปดึงเล่น หน้าก็พวกมึงตาฟงตาฝาดเรื่องไงอย่างเงี้ยก็คุยกันอยู่ในนั้นใช่ไหมแล้วก็พากันออกมาแล้วคราวเนี้ยก็มันจะมีแก๊งขี้เมาแล้วมันก็จะมีแก๊งหวย แก๊งหวยก็มา แก๊งบ้าหวย ครับ ตอนประมาณ6โมงเย็นแก๊งบ้าหวยมาชวนผมมาชวนผมบอกว่าไอ้นกมึงไปกับกูหน่อยไปไหนพี่ไปบ้านหลังนั้นกูว่าบ้านหลังนั้นน่ะจะต้องมีอะไรไอ้กับกูหน่อย ครับ ไปทำไมอ่ะพี่มันไม่มีอะไรหรอกมึงก็ไปดูกับกูหน่อยเพราะว่าเขาคิดว่าผมอะเห็นผีไปดูหน่อยว่ามันมีผีไหม ครับ มันก็ยังไม่มืดเนาะ เออชวน เดี๋ยวผมไปด้วย โอ้พี่ใจกล้า คือมันไปกันเยอะไงคุณตั้มเข้าใจไหมมันไปกันเยอะก็ไปพอไปกันปุ๊บคันเนี้ยก็เข้าไปที่บ้านซึ่งครั้งแรกผมไม่ได้เข้าไปใช่ไหมผมก็ไปพอขึ้นไปพวกก็พากันแห่กันขึ้นไปไอ้แก๊งบ้าหวยก็ถือแป้งแล้วก็ธูปแล้วก็เทียนแล้วก็ขันน้ำที่ว่าเขาจะหยดตาเทียนอ่ะนะ ครับ เอาไปเลยไปตั้งอยู่บอกว่าทำอะไรกันเนี่ยก็มาหวยไงมาเผื่อว่าจะมีหวยมีเลขไง หาตัวเลขเด็ด อันเนี้ยผมก็เดินดูแบบมันก็เหมือนบ้านปกติเนาะเหมือนแคมป์ปกติเงี้ยผมก็เดินดูไปเรื่อยๆตรงเนี้ยซึ่งจำ ครับ มันมีหัวเนี่ยหัวโผล่มาเนี่ย เดี๋ยว ผมวิ่งเลย เฮ้ยหัวอะไรวะ ยังไม่ทันเห็นเต็มตัวเลยผมวิ่งก่อนเลยวิ่งเลยวิ่งออกประตูพังเลย หัวอะไรอ่ะเดี๋ยวเป็นหัวผู้หญิงผู้ชาย คราวเนี้ยพอเห็นพอไอ้พวกที่ไปขอหวยอ่ะเห็นผมอ่ะวิ่งกันนั้นน่ะมันก็แตกปืนเลยคราวเนี้ยมันวิ่งชนเข้าโครงข้างฝาเนี่ยแตกออกมาเลย พึ่งแตก เลยตามผมอ่ะ เออ ระเบิดเลยห้องอ่ะห้องระเบิดเลยออกไปเลยอ่ะคราวเนี้ยมันก็มาบอกว่ามึงเห็นอะไรมึงเห็นอะไรวะไอ้นกมึงเห็นอะไรฮะมึงวิ่งออกมาเนี่ยโอ้ยมันพี่แม่งตุ๊กแกตัวขนาดแขนเลย โอ ้โหใครจะไปอยู่ได้โอ้ยนกเอ้ยหึกูก็คิดว่ามึงเห็นผี ก็นึกว่าหัวคนเป็นหัวตุ๊กแก ตุ๊กแกตัวขนาดกำปั้นเลยอ่ะ โอ้ยมันเอานิ้วจิ้มตาเลยตุ๊ก ุ๊กแก ผมกลัวตุ๊กแกด้วยผมก็วิ่งเลยดิไอ้พวกนั้นก็วิ่งตามผมเลยคิดว่าผีหรอกทีนี้มันก็ไม่มันเลยมันก็ไม่เข้ากันเลยพอไม่เข้าทำไมเข้ากันเลยผมก็กลับมันก็พากันกลับเลยหัวหน้าก็ด่าเลยทีเนี้ยม ึ งว่าอ่ะมึงอะไรกันเนี่ยมึงไปทำไมกันเนี่ยเออด่าเลยพอตอนโอ้ยไอ้กลางคืนก็พวกขี้หลับขี้เมาก็มานั่งกินกันอยู่นั่นแหละ เออครับ ทีเนี้ยที่ผมบอกว่าลูกแม่กลางคืนที่ข้างฝาพังแล้วใช่ไหม ที่บ้านแตกไปแล้วอ่ะ แม่มาแกว่งเปลูกอยู่ที่บ้านหลังนั้นเลย ฮะไอเชือกไอที ่ใช่เชือกที่ผูกอยู่ ครับครับ แกว่งเปแล้วคนเนี้ยไอพวกขี้เมามันก็มองลงไกลๆอ่ะใช่ไหมเพราะว่าข้างฝามันพังแล้วนี่เพราะว่ามันผูกอ่ะพวกเล่นหวยอ่ะไปพังกันมาแล้วอ่ะเออพวกขี้เมาก็นั่งมองไงนั่งมองเฮ้ยอะไรวะเออตั้มหนึ่งในนั้นที่เขาเป็นลมคาวงเล่าเลยก็เพราะว่าผู้หญิงคนนั้นนั่งหันหลังให้แต่ค่อยๆหันหัวกลับไปหาคนพวกนั้นแล้วบอกว่ามึงทำห้องกูพังทำไม ว้ายผีมันทวงคืนมึงทำห้องกูพังใช่ป่ะ พี่บุญตั้มย้ายแคมป์เลยครับตอนเช้ามาย้ายแคมป์เลยบอกเท่าแก่ไม่คือเท่าแก่ไม่หาที่ไม่ได้พวกผมก็จะนอนก็อยู่บนรถพวกผมก็จะเอารถไปจอดอยู่ข้างทางตรงไหนก็ได้ที่มันเป็นปาร์กิ้งไม่อยู ่ ยังไงก็ไม่อยู่ โอ้ยโหดว่ะน้ำลายไหลเลย นี่ไงผีลูกแม่ ที่ไงที่ ไปเจอที่หาดใหญ่อ่ะที่ว่าหมู่บ้านล้างแต่ผมจำไม่ได้นะตอนนี้ผมจำพิกัดตรงบ้านตรงนั้นไม่ได้นะว ่ ามันอยู่ตรงไหนถ้าใครเข้าไปเส้นหาดใหญ่เนี่ยช่วยดูให้หน่อยว่ามันยังอยู่หรือเปล่า ไอ้แคมป์ล้างเนี่ย ใช่แคมป์ล้างกับหมู่บ้านล้างนี่เลย ที่มันจะอยู่ไกลๆข้างในเลยแคมป์ล้างแคมป์ล้างใช่ไหม มันจะออกจากถนนใหญ่ไปน่าจะประมาณสัก300-400เมตรเนี่ยที่จะมองเห็นตึกล้างแล้วก็เป็นแคมป์ล้างอ ่ ะไม่รู้ว่าแคมป์ล้างมันยังอยู่หรือเปล่านะ เออช่วยดูหน่อยอยากรู้ว่าไอ้บ้านหลังสุดท้าย แต่ตึกมันคงน่าจะอยู่อ่ะแหละ ตึกอยู่แล้วแต่ไอ้แคมป์นี่แหละที่เด็ดคือไอ้บ้านเนี่ยไอ้ที่มันตุ๊กแกตัวเท่าจระเข้เนี่ย ถ้าใครวิ่งเข้าไปเส้นหาดใหญ่เนี่ยมองข้างซ้ายเนี่ยดูหน่อยว่ามันยังอยู่ไหมถ ้ าย ัง อยู่เนี่ยไปลองกันเถอะ ไปลอง คุณตั้ม โอ้ยช็อตเด็ด เป็นลองเลย โอ้ยน่ากลัวมันเหมือนได้ดังเลย จริงคือผมไม่ได้เห็นนะแต่คนงานน่ะที่เมาเนี่ยค ือ มันตลกตรงนั้นกันเลยนะ ครับครับครับ มันสลบแล้วมันก็แบบหัวฟูเลยหน้าตานี่โหลเลยปาตีนแล้วก็นั่งสั่นเล่าให้หัวหน้าฟังอ่ะผมก็ไปนั่งบอกโอ้โหโอ้ยดีนะกูไม่เห็นไม่งั้นกูฉี่แตกแน่เลย โอ้ยเป็นผมนะผมถ้าเป็นผมอยู่กับพี่นพตอนนั้นนะผมวิ่งอ่ะขออนุญาตวิ่งไม่อยู่จริงภาพใกล้ๆคือเห็น แค่ไอ้เด็กอ่ะไอ้เด็กอะที่ว่ามันมานะผมก็โหแทบจะไม่ไหวอยู่แล้วนะดีนะว่าผมกอดลูกผมวิ่งลงมา ครับโอ้นี่สงสัยเหมือนกันพี่นบแล้วพี่นบหามูลความจริงไหมว่าทำไมน้องเจ้าแบ็คเนี่ยมันไม่ขึ้นไปอยู่ชั้น2ได้ยังไงในขณะที่น้องยังไม่ถึง1ขวบอ่ะคุณผู้ชมแล้วขึ้นไปบนชั้น2ได ้ เขาจะต้องมีใครอุ้มขึ้นไปถูกป่ะ ใช่ โอ้ยไอ้เจ้า คือเด็กอ่ะเด็กที่ผมเห็นนะตอนกลางคืนนะเด็กน่าจะประมาณสักสิบหรือ11ขวบเนี่ยคิดว่านะที่นั่งที่ผมบอกอ่ะนั่งกลางคืนนะที่นั่งแกว่งขา โอ้ยแคมป์นรก แล้วลูกผมขึ้นไปได้อ่ะ ครับไม่ธรรมด าขึ้นไปได้ยังไงอ ่ ะ นั่นแต่บุญโขแล้วพี่ที่แบบพี่ขึ้นไปเซฟน้องแบ็คได้อยู่ในช่วงตอนแรกอ่ะผมก็ลุ้นอยู่เฮ้ยแบ็คเป็นไรปะวะอะไรเงี้ยสุดท้ายคือคุณพ่อเนี่ยก็ไปดูแลนะครับไปเอาลงมาอย่างปลอดภัยใช่ไหมน้องแบ็คก็ไม่ได้มีบาดอาการบาดเจ็บมีแผลเผลออะไรใช่ ไ ห ม โชคดีมาก ม น้องไม่ถึงขวบแล้วก็มาเจอช็อตที่สองเนี่ยพี่ ก่อนที่จะไปช็อตที่2เนี่ยเจอสลับขาหลอกเจออีตุ๊กแกเนี่ย ผมก็ตกใจโอ้โหหัวมาเนี่ยแต่ผมไม่เป็นคนไม่กลัวถ้ากลัวต้องไอ้เจ้าขวัญเลย โอ ้ โหผมนี่กลัวโคตรเลยนะมีอยู่2อย่างเลยนะไม่ผีกับตุ๊กแกนะผมโอ ้ โห โอ้ทำไมมันต้องเป็นเรื่องคู่กันนะตุ๊กแกกับผีเนี่ยคือมันเป็น ไม่เข้าใจ คือผีชอบตุ๊กแกหรือมันก็ไม่เกี่ยวมันก็เป็นธรรมชาติของตุ๊กแกมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันอยู่ในสถานที่ธรรมชาติแบบกลางคืนไงคนที่แบบเจอผีอาจจะแบบนึกอะไรไม่ออกก็อีหนังตะปุ่มตะปั่มนี่แหละว่าตุ๊กแกน่ากลัวอะไรป่ะแต่ช็อต ก็คือ เออ ก็คือตุ๊กแกเนี่ยสัญชาตญาณมันอ่ะชอบที่แคบใช่มั้ยมันเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่อาจจะกินขี้ระแวงหน่อย ใช่ แล้วม ัน ชอบที่แคบแล้วมันชอบกับบ้านไม ้ ซึ่งว่าบ้านไม้เนี่ยเวลากลางวันเนี่ยมันจะเย็นใช่มั้ยอย่างเงี้ยแล้วมันชอบอยู่ตามหลืบเนี่ยเพื่อที่จะป้องกันสัตว์ตักล่าไงแล้วมันโผล่หัวมาน่ะมันโผล่หัวมาเข้าคำปั้นเลยใครจะไปอยู่ได้อ่ะ โอ้ยพี่นพก็สับขาหลอกผมก็เอาแล้วหัวผีมาแล้วโอ้เป็นหัวตุ๊กแกแล้วช็อตสุดท้ายโอ้โหผมมองอย่างที่พี่เล่าให้ฟังเนี่ยมองไกลๆแล้วแบบผู้หญิงอ่ะกำลังโลแบบลูกเล็กๆอยู่บนผ้าแล้วค่อยๆแบบว่าเหมือนแม่นาคอ่ะบิดหัวมาอย่างเงี้ย โ อ้ย คือ โคตร เท่าแก่อันเนี้ยอันเนี้ยมีมูลก็คือเท่าแก่ทางสมเหียนดีกว่าสมเหียนเนี่ยเขาก็ไปถามตรงที่ว่าเขาให้เข้าอ่ะเนาะเขาบอกว่ายังไงก็ช่วยปิดความลับหน่อยนะเพราะว่า เผื่อว่ามันจะมีคนมาเช่าอีก ไม่ทันแล้ว เออไม่ทันแล้วแต่ว่ามันนานแล้วไง ครับ ผมก็มาเล่าไงมันนานแล้วไงแล ้ วก็ที่เขาบอกว่าลูกอ่ะลูกคนก่อสร้างนี่แหละพัดตกลงมาจากชั้นสอง ครับ ที่ผมบอกว่ามันโดดลงไปอ่ะนะมีเสียงตับหนึ่งอ่ะ แล้ว คนเนี้ยแม่ทำใจไม่ได ้ ก็ผูกคอตายอยู่ที่นั่น เลยอ๋อนี่คือมูลความจริง เนี่ยมูลความจริง โอ้น่าสงสาร ใช ่ลูกตกมาจากตึกเสียชีวิตแม่ทำใจไม่ได้ ก่อสร้างอะเนาะก็คือเขาก็อยู่ด้วยกันใช่ไหมทั้งแม่ทั้งลูกทั้งพ่อก็ทำงานก็อยู่คันเนี้ยก็ตึกอะมันยังไม่ถูกกันกั้นอะไรต่างๆเลยไงแล้วก็ขึ้นไปอยู่กันชั้นสองอย่างเงี้ย มันก็ พลาดอะผมก็ยังนึกอยู่ว่าถ้าเกิดผมขึ้นไปช่วยไม่ทันลูกผมจะเป็นยังไงอย่างเงี้ย ครับ เพราะว่าข้างบนมันไม่มีอะไรกั้นเลยไงมันโล่งๆเลยอ่ะ เข้าใจเห็นแบบโปร่งๆอะไรเงี้ยอันตรายอันตรายพวกแบบไซต์ก่อสร้างเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แหละครับแม่ผมต้องจะบอกว่าไงฟังเรื่องพี่นพเรื่องนี้แล้วแบบมันได้อรรถรสอ่ะพี่นพมันได้หลายเรื่องจะฮาก็มีบทฮาจะสนุกก็สนุกจะลุ้นก็มีลุ้นมีเสียวมันครบ มันเป็นอย่างนี้นะคุณตั้มมันเป็นอย่างนี้แหละ แล้วชีวิตอย่างพี่เนี่ยต้องบอกเลยผมเองเมื่อก่อนผมก็ขับรถแบบพี่แหละแต่ว่าผมอ่ะเป็นคนขับรถแล้วตะเวนขายของเลขไปตามตลาดนัดทั่วประเทศสมัยก่อนนี่ถ้ามันมีงานที่แบบว่าเป็นมาคล้ายๆแบบงานวินเทจคาร์แอนทีกอะไรเงี้ยผมก็จะมีกลุ่มของผมเป็นพวกรถโบราณรถคลาสสิกอะไรเงี้ยขับรถไปนะครับไปเปิดตลาดนัดตามที่หน้าตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างตรงจุดที่มีคนเดินผ่านเยอะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ผมเดินทางเนี่ยผมจะต้องแบบลุ้นวันนี้ขออนุญาตนะกูไปนอนไหนวะกูจะเจออะไรแล้วก็เนี่ยพวกน้องๆพี่ๆที่ผมรู้จักเนี่ยก็จะมาแบบกลางค่ำกลางคืนหลังจากค้าขายเสร็จก็จะมานั่งแบบนั่งดื่มนั่งอะไรกันตามภาษาวัยรุ่นน่ะนะฮะน่ากลัวพี่แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่ที่เราจะไปในแต่ละที่เนี่ยช่วงระหว่างการเดินทางก็ดีหลังจากค้าขายเสร็จปุ๊บกลับเข้ากรุงเทพเนี่ยต้องขับตอนกลางคืนทุกครั้งแล้วมันจะน่ากลัวแล้วผมก็นึกถึงเรื่องของพี่ที่เจอในค่ำคืนนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังชีวิตของพี่ก็คงจะต้องเดินทางบ่อยเหมือนกันเนาะผมแบบชอบมากเรื่องระหว่างการเดินทางแล้วก็ไปที่ไหนเนี่ยแต่เรื่องของพี่นพวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยขออนุญาตโคตรดีจริงๆถ้าเป็นในฝั่งโคตรช็อกคือโคตรดีอ่ะ มันก็คือว่าวันผมไอ้เล่าเรื่องนี้เสร็จใช่ไหม ครับ เนี่ยผมก็ตีตั๋วไปแล้วเนี่ย ตีตั๋วไปไหนอ่ะ เอ้าก็ผมที่เขาจะไปลงโคตรช็อกซิตี้ไง มาเลยเพ ราะวันหน่วยผมจะได้เปิดกล่องไง ได้ครับ ผมว่าอาทิตย์ที่แล้วนะหน่วยไม่ได้เปิดของนะปิดของ ครับครับครับครับ ถ้านั้นหน่วยไม่หลอนนะถ้านั้นหน่วยไม่หลอนเนี่ยมาเอาเคฟซีที่ผมกำลังกินอยู่ได้เลยเอาไปให้เอาไปเลย มีการนี่ไงอย่างเชิงกันแล้วมีการไฟกันแล้วนะนั้นหน่วยนะนั้นหน่วยเออ นั้นหน่วย ครับ น ั ้นหน่วยกับลุงดำ นั้นหน่วยกับลุงดำแม่ผมอยากจะจัดอันดับกลุ่มของพี่นกเนี่ยนะมีพี่นกนี่พี่สุพจน์นี่แล้วก็พี่ใครอีกนะพี่ยมนี่นะครับใครอีกนะพี่ต้อมเลยนะสมัยก่อนที่เล่าดูๆผมอยากจะให้มันอยู่ ผมไม่นี่หน่อยได้ไหม ได้ดิได้ครับ ผมจะท้าวความไปนิดนึงที่ครั้งหนึ่งเมื่อตอนนั้น อ ่ะตอนที่ว่าผมฟังเดอะช็อคตอนนู้นเลยนะตอนที่ว่ายังไม่มีโทรศัพท์เลยนะยังเป็นตู้หยอดเหรียญอยู่นะคุณตั้มเชื่อไหมว่าผมอ่ะกำตังเหรียญมานะกำเลยนะเดินเข้าตู้โทรศัพท์เลยนะเออไม่ใช่ไปแปลงร่างเป็นซูเปอร์แมนนะ แต่จะโทรมาหาเดอะช็อค เหรอ ตั้มเชื่อไหมว่าผมหยอดเหรียญแล้ว เออ ผมหยอดเหรียญแล้วก็กดมาหาเบอร์เดอะช็อคแล้วแล้วก็มีเสียงคนรับแล้ว ครับ ผมวิ่งออกอะเอาโทรศัพท์วางแล้วผมวิ่งออกมาผมไม่กล้า วิ่งอ๋อไม่กล้าคุยกับคนหลังไมค์ไม่กล้าแบบจะเล่าเรื่องผีเหรอ ใช่แล้วคนนี้ผมเพิ่งเจอมาเมื่อวานอย่างเงี้ยแล้วผมจะมาเล่าวันนี้อย่างเงี้ยผมไม่กล้า คุ้มคลาสสิกอ่ะเออ เออแล้วคนนี้มาผมก็ฟังมาเรื่อยๆนะผมก็เจอมาเรื่อยๆผมก็โหมันเหมือนจะอกแตกตายไงเออเพราะว่าเราเจอแล้วเราไม่ได้ระบายออกอ่ะ คร ับจนมาวันมาหน้าวันนี้อ่ะเออที่ผมมาฟังแล้วคนนี้ผมอ่ะฟังที่ตามเลยนะก็คือน้องชั้นอย่างเงี้ยเออแล้วก็พ่อตะวันอย่างเงี้ยแล้วก็พี่สุพจน์อย่างเงี้ยแล้วก็น้องปั๊มอ่ะเออน้องปั๊มที่พูดเนอร์เนอร์นะหายไปเลยอ่ะ เออเ ออเออนะแล้วก็มีอีกหลายท่านอ่ะที่ว่าแล้วนะเออพี่คุณสจ๊วตอ่ะอย่างเงี้ย เอออ ย่างนั้นอ่ะผมฟังตามมาเลยทำไมเขาเล่าอ่ะเออเขาเล่าแล้วเขามาเล่าต่อเนื่องอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเล่าอ่ะ นี่ไง เราอยากเล่าเราอยากจะมีส่วนหนึ่งในกลุ่มของเขามั่งอ่ะ ครับ อย่างเงี้ยเนี่ยผมถึงได้บอกว่าผมถึงได้ออกมาเรื่อยๆเพื่อเหมือนว่าผมเชื่อได้เลยว่าหลายๆคนหลายๆท่านนะที่ว่าเขาอ่ะเออเขาอยากจะเล่าเขาอยากจะออกมาแชร์แต่เขายังไม่กล้าเหมือนอย่างที่ผมอ่ะเอาตังเหรียญหยอดใส่ตู้อย่างนั้นอ่ะ มันต้องมีความอยากมีความชอบแล้วก็มีความเชื่อครั้งแรกอ่ะบอกตามตรงนะพี่นพนะหลายๆคนแล้วก็คนที่ฟังสตรีมมิ่งแหละครั้งแรกไม่มีใครเล่าดีหรอกเมื่อวานคุยกับพี่เก่งก็บอกครั้งแรกที่ผมเล่าตุกตะกากโดนด่าไม่มีใครเกิดมาแล้วแบบอุ้ยเล่าเรื่องผีดีอุ้ยคนนี้น่าฟังไม่มีมันใช้ประสบการณ์จากประสบการณ์ครั้งแรกนะพี่นพนะทุกท่านที่สตรีมมิ่งด้วยนะครับถ้าอยากจะมาเล่าเรื่องผีฟังดีๆเลยมันจะตื่นเต้นแล้วก็แค่แบบรู้สึกแบบไม่ใช่ตัวเองแค่ประมาณ1นาทีหรือ2นาทีเท่านั้นแหละแต่หลังจากที่คุณได้คุยกับผู้ดำเนินรายการหน้าใหม่เนี่ยปุ๊บคุณละลายพฤติกรรมคุณก็จะรู้สึกสบายๆอย่างที่ผมคุยกับพี่นพนี่แหละจากที่พี่นพแบบเมื่อก่อนไม่ได้เป็นงี้นะพี่นพพอเล่าเรื่องเสร็จครับขอบคุณครับครับแค่นี้ครับครับแต่ตอนนี้เป็นยังไงโอ้โหเป็นอัตราลดของพี่นพเลยเต็มที่เลย เชิญชวนครับเชิญชวนครับไม่ต้องกลัวครับตอนแรกผมคิดว่าดีเจจะกินตับผมไง ไม่มีใครกินตับหรอกไม่มีใคร ผมคิดว่าเขาจะกินตับผมก็ไม่กล้าไงทุกวันนี้เออผมรู้แล้วไงว่าเขาไม่กินตับผมไงผมถึงไม่กล้าเขามาเล่าไง เออ แล้วก็สิ่งรถบรรทุกอย่างนี้ผมเชื่อได้เลยนะครับอาชีพเดียวกับผมอ่ะผมเชื่อได้อีกหลายท่านนะที่เหมือนอย่างผมมาเล่าเถอะครับมาเล่าเหมือนอย่างที่ผมเล่าเพื่อว่าคุณเห็นเหมือนกันแต่คุณไม่เพียงแค่ว่าไม่กล้าที่จะออกมาแค่นั้นเอง มาเลยมาเล่าเลย มาเล่าครับ คนขับรถเนี่ยนะ ช็อกโคตรช็อก มาได้เลยประสบการณ์ของคุณจะไม่เป็นที่ถูกปล่อยวางแต่จะถูกจดจำโดยทีมงานของเรานะพี่นกก็ดีนะเรื่องเล่าก็ดีโอ้ยขอบคุณมากครับวันนี้สนุกมากเลยพี่นกผมคุยกับพี่ยาวเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะใกล้เที่ยงคืนแล้วช่วงประมาณสักอีก10นาทีกว่าๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องไปลิงก์กับทางด้านของสัญญาณ FM 101แล้วนะครับ ไม่ถามเลยนะว่าเออคุยกับผมครั้งแรกเน า ะ เออเหรออ๋อครับครับพี่นกโอ้ผมคุยกับพี่นกครั้งแรกรู้สึกดีเลยใช่ไหมครับเป็นครั้งแรกเลยเนาะ ใช่เอาครั้งแรกเลย ได้ครับโอ้ยเดี๋ยววันต่อไปยังไงก็ต้องมีครั้งที่2และที่3ครับพี่นพนะครับ ผม เอาละครับคุณมากครับ ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ ยินดีเลยเช่นกันครับผมขอให้พี่นพ รักษาสุขภาพด้วยนะครับทำงานก็ขอให้มีเรี่ยวมีแรงแข็งแรงทุกวันแล้วกันนะ ครับ ไว้เจอกันใหม่ครับพี่นพครับสวัสดีครับ ผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ